है प्यारा ओ यारा, तू प्यारों से है प्यारा, मेरा ही रहेगा, दिल जग सारा वैसे बुझी है फिर भी बची है थोड़ी सी, लगती हंसी है दिल में खुशी है फिर भी कमी है थोड़ी सी, दिल की लगी है वैसे बुझी है फिर भी बची है थोड़ी सी, दिल है वहाँ अपनी वफाएं कितनी जताएं कितनी छुपाएं कह देना, अपनी कहानी कितनी छुपाएं कितनी सुनाएं कह देना, अपनी वफाएं कितनी जताएं